Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Expecto Patronum! Look at me, Damien. Yippee-ki-yay, motherfucker. Eherbata.pl. Gonna be legend. Wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary! Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu StephenKing.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam troszeczkę o serii Rekinado. I od razu zaznaczam, że to będą luźne przemyślenia po maratonie czterech części. To nie będzie żadna analiza. Tak, zostały mi jeszcze jakieś trzeźwe myśli po czwórnej dawce Sharknado. Przy czym będą spoilery. Spoilery będą, ale to nie będzie poukładane omówienie filmu, tylko luźne, kompletnie pourywane myśli, jakie mi pozostały. Po pierwsze, ja do tej pory nigdy nie oglądałem tego filmu i o tym już mówiłem kilka razy przy okazji różnych innych podcastów, gdzie braliśmy na warsztat filmy z tego worka. Jakoś tam przyrównując do nich, pomimo że nie oglądałem tych filmów, to miałem wyobrażenie, że są to jedne z nielicznych świadomie zrobionych filmów z tego worka. Ponieważ myśmy to podkreślali wielokrotnie i ja powtórzę to teraz 10 raz, filmy z tego worka zwykle opierają się tylko i wyłącznie na fajnym pomyśle. To jest zwykle tylko coś takiego, co fajnie wypada w streszczeniu maksymalnie pięciozdaniowym, ale już bardzo często trailer ogląda się ciężko, a filmu się po prostu nie da oglądać. Ja nie widziałem wielu filmów z tego worka, no ale omawialiśmy Rekina Cycojada na Necropolitanie, który był koszmarnie zły. Omawiałem w ramach swojej serii Świąteczne Horrory Snow Shark, czyli o rekinie wyskakującym spod śniegu, zabijającym w święta, który był, to już była naprawdę katastrofa. To, co wam w tej chwili powiedziałem, czyli o rekinie wyskakującym spod śniegu i zabijającym w święta, no to więcej wam nie trzeba. Już nie musicie nawet trailera oglądać ani filmu, bo już wiecie wszystko o tym filmie. Tam nic więcej nie ma. I jeszcze gdyby to było rozplanowane tak jak trzeba, gdyby to było pokazane tak jak trzeba, ale nie, tam są nudy i raz na jakiś czas rekin kogoś zabije. Ja pamiętam, że sam półtora minutowy trailer ledwo obejrzałem do końca. A potem w ramach maratonu oglądałem półtorej godzinny film i to była droga przez mękę i to była katastrofa. I zawsze fascynował mnie fenomen Sharknado, znaczy zawsze, no, od trzech lat. Bo trzy lata temu naprawdę o tym filmie było głośno. Masa ludzi, którzy na co dzień nie oglądają filmów z takiego dna, się tym zachłysnęła, się tym zachwyciła. Wszyscy o tym pisali. Mnie to jakoś ominęło. No nie wiem dlaczego, bo przecież ja uwielbiam filmy złe i zwykle jestem pierwszy w kolejce do tego typu filmów. A tutaj no na moim Facebooku naprawdę co roku jest bardzo głośno o tych filmach, bo ja mam polajkowane i fanpage tych filmów i polski fanpage polskiej stacji sci-fi, a oni naprawdę nakręcają i naprawdę to bardzo mocno promują. I dokładnie to samo teraz miałem o czwórce. No, codziennie dostawałem jakieś tam informacje, jakieś tam materiały promocyjne i w końcu stwierdziłem, że do tego usiądę. I tak jak przypuszczałem, że to jest zrobione, tak to właśnie zostało zrobione. Po pierwsze, ja tam nie będę się wgłębiał w twórców, ale bardzo się cieszę, że główny bohater, chociaż skończył w takiej kupie jak Sharknado, to no to jakoś tam... Jest to jakiś jego sukces, no sukces oparty na kiczu, ale jest to sukces. Ja się bardzo cieszę zawsze, jak aktorzy z Beverly Hills 90-210 coś jeszcze pokazują, nawet jak w takiej kupie, to przynajmniej się bawi i przynajmniej gdzieś jest w centrum uwagi cały czas. A ja się wychowałem na tym serialu i zawsze się cieszę, jak ktoś z nich gdzieś tam ten swój kawałek tortu odkroi i gdzieś się w centrum uwagi chociaż na chwilę znajdzie. Tak jak przypuszczałem, tak właśnie wyglądają te filmy. Twórcy oparli je na kretyńskim pomyśle Tornada porywającego rekiny, ale właśnie tak jak wszystkie filmy z tego worka, większość filmów z tego worka do tego by się ograniczyła i na tym by zakończyła, tak tutaj nie. Tutaj właśnie nie. Twórcy doskonale budują każdy film, stopniują nam napięcie i doprowadzają nas krok po kroku do wybuchowego finału. I to jest zawsze tak zbudowane, że jeżeli zaczynasz już odczuwać gdzieś tam znudzenie i zmęczenie, to oni ci serwują coś nowego, coś maksymalnie kretyńskiego. I to nie tylko każdy film jest tak zbudowany, ale też cała seria jest tak zbudowana, że każda kolejna część według reguł sequelu jest tego więcej, jest krwawiej, jest mocniej, jest bardziej idiotycznie kretyńsko i wchodzimy naprawdę na szczyty absurdu. Trzecia część osiągnęła szczyty absurdu, no czwarta niestety jej nie przeskoczyła, ale nie odstaje jakoś szalenie mocno od niej. I tak w pierwszej części mamy Los Angeles i klasyczne rekinado, a w zasadzie trzy rekinada. No i teraz już z punktu widzenia osoby, która widziała całość, to ten filmik to nie jest nic szczególnego, ale jak oglądałem to ile tam, dwa tygodnie temu czy tydzień temu pierwszy raz, to bawiłem się doskonale. Mamy trzy rekinada, te trzy rekinada no, są idiotyczne, bohaterowie walczą w sposób idiotyczny, pokonują je wrzucając w nie bomby z helikoptera, wszystko. No w dwójce trzeba było iść o krok dalej, więc rekinada łączą się. Łączą się w podwójne wielkie rekinado. Jesteśmy w Nowym Jorku, no i już mamy tego absurdu więcej. Mamy tam gdzieś, nie wiem, głowę Statuły Wolności, która toczy się po ulicy i zabija ludzi, tak jak kręgle. Mamy wieżowiec, który od dołu napełnia się wodą, jak akwarium, i rekiny napływają i nasi bohaterowie muszą uciekać na górę, ale z góry spadają płonące rekiny, które no, zaczęły się palić, bo tam jedno z rekinad wybuchło i teraz z góry płonące rekiny wpadają do tego wieżowca i nasi bohaterowie są uwięzieni na środku, nie wiedzą co robić, bo z dołu napływają rekiny, a z góry spadają płonące. No i tego typu rzeczy. Mamy ostatni wielki, wielki wybuch, który wyrzuca naszych bohaterów, wyrzuca głównego bohatera Fina gdzieś tam w powietrze i ten w locie tnie te rekiny, przebija się przez nie, aż w końcu zawiązuje na jednym, nie pamiętam, czy łańcuch, czy jakiś sznur, czy co on tam robi, i surfuje nim w powietrzu i leci na nim i tak jak wiecie, jak na wielkiej karocy, i nabija go na szczyt wieżowca i no. I to się wydawało, jak ja już to skończyłem oglądać, no to sobie pomyślałem, ludzie, co ja właśnie zobaczyłem. Potem odpaliłem część trzecią i poważnie, trzecia część to już jest odpłynięcie w całkowicie nowe rejony absurdu. Zacznijmy od tego, że już inaczej jest skonstruowana, no bo dwie pierwsze były na zasadzie takiej, że mamy rekinado, które na początku się formuje i ono do końca zagraża. Ono się przesuwa gdzieś tam przez miasto, opanowuje różne rejony miasta, ewentualnie łączy się z innym rekinadem albo jest ich kilka, ale cały czas jest to jedna akcja. Natomiast od trzeciej części to już działa inaczej. Od trzeciej części te rekinada zaczynają wyrastać jak grzyby po deszczu. Czyli trzecia część w ogóle zaczyna się w Białym Domu, gdzie Finn dostaje medal od prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie dostaje taką statuetkę złotej piły mechanicznej, działającą zresztą bardzo szybko zostaje wypróbowana na rekinach. No i Waszyngton już w pierwszej scenie zostaje opanowany przez rekiny. Już tam pierwsze rekinado dociera, Biały Dom jest zniszczony, Finn ramię w ramię z prezydentem walczy z rekinami, ponieważ całe Secret Service zostało wybite przez rekiny. Pomnik Waszyngtona zostaje zniszczony. No ogólnie jedna wielka jazda i już tam nabijają się z wszystkiego i w momencie, gdy oni odpierają już ten atak, to dopiero mamy czołówkę. I później Finn jedzie sobie przez Stany i po drodze mija kolejne rekinada i gdzieś tam z kolejnymi rekinadami ma jakieś tam styczność. Tutaj jakaś jednostka wojskowa, tutaj wchodzą w jakiś samolot, lecą, spadają, wychodzą i trafiają gdzie indziej i te rekinada w trójce łączą się ze sobą. Tam nawet chyba pada takie zdanie, że jak dużo rekinat połączy się ze sobą, to powstanie rekinagan, czy jakoś tak, nie pamiętam jak to zostało przetłumaczone. No i ostatecznie ten huragan rekinowy, to jedno wielkie rekinado obejmuje całe wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. To jest takie gigantyczne, wielkie rekinado obejmujące całe wybrzeże. Okazuje się, że Finn ma dość ważnego ojca, w tej roli David Hasselhoff, i to jest kolejny plus trzeciej części, na scenę wkracza David Hasselhoff, który od teraz zostanie już na stałe pewnie, bo rodzina Fina nie ginie w tym filmie, o czym za chwilę powiem. No i jak się okazuje, David Hasselhoff to tam jest jakaś wielka szycha. Pracuje w NASA, przez całe życie tworzył jakąś nową technologię, oni jadą do NASA, od razu wsiadają w prom kosmiczny. No tak to wygląda. Nawet koleś, który zakłada Finowi kombinezon, mówi: ty, ale ty nigdy nawet nie latałeś na symulatorze, nie? A ty teraz lecisz w przestrzeń kosmiczną, a nigdy nawet nie... No. Nieważne. Zresztą do promu wsiada też ciężarna żona Fina i to w takiej zaawansowanej ciąży. Tam ciul, że przeciążenia, ciul, że tam właśnie wylatują z atmosfery ziemskiej. To nieistotne. No ale oni zrzucają wielkie bomby z przestrzeni kosmicznej na te rekinada, bo to jest tak gigantyczne, że nie da się tego załatwić helikopterem czy zwykłym jakimś samolotem. No ale te bomby nie działają i wtedy Hasselhoff mówi: panowie i panie, ja przez całe życie tutaj tworzyłem nową technologię, o której wam nigdy nie powiedziałem, i mogę z tej satelity wystrzelić laserem w ziemię, ale klikając w przycisk nie działa. No kurczę, trzeba satelitę odpalić ręcznie. David Hasselhoff wychodzi z tego promu, leci do tej satelity, otwiera tam taką klapkę, łączy ręcznie trzy kabelki, naciska przycisk i wielki czerwony laser w ogóle niszczy wszystkie rekinada. W ogóle, tak jak powiedziałem, ja tutaj spoileruję, no chcę wam przedstawić absurd tych filmów, żebyście wy już nie musieli ich oglądać. I oni wtedy mówią: kurde, nie możemy po niego lecieć, bo już nam nie starczy paliwa. On jest tam, wiecie, 20 metrów od nich, nie? Ale ten prom wybucha, oni wszyscy w przestrzeni kosmicznej. Dlatego mówię, no już trójka osiągnęła taki poziom absurdu, że tego już się nie dało przeskoczyć. Zresztą oni sobie już w dwójce żartowali, że przeskoczyli rekina, no bo Finn przeskoczył rekina. I teraz już będą ciężkie spoilery z końcówki, bo ja jak obejrzałem końcówkę trzeciej części, to autentycznie przetarłem oczy i autentycznie uznałem, że teraz widziałem już wszystko. A wiecie, jaki ja krap oglądam, wiecie, jak ja oglądam filmy, jeżeli słuchacie moich podcastów, i naprawdę widziałem dużo idiotycznych rzeczy, dużo złych rzeczy i myślałem, że widziałem już wszystko, co człowiek jest w stanie wymyślić, i wtedy obejrzałem Sharknado 3. Końcówka wygląda tak, że bohaterowie są w środku rekina, o tym też za chwilę więcej powiem, bo to jest element wspólny. No zostali połknięci. Żona Fina została połknięta przez jednego rekina, Finn przez drugiego, i oni wewnątrz tego rekina wchodzą w atmosferę, no bo już nie mają promu, bo wybuchu. i ten rekin, wiecie, skwierczy, spala się, a oni w środku, będąc w rekinie, wchodzą w atmosferę, wycina sobie dziurkę w rekinie piłą mechaniczną, wystawia spadochron, on się rozkłada i tak lądują, tak docierają na ziemię. Niestety David Hasselhoff zostaje na Księżycu, bo nie było paliwa, żeby po niego powrócić. On tam salutuje do ziemi przy fladze amerykańskiej. Bohaterowie na ziemi salutują do Księżyca, nie? Tak to mniej więcej wygląda, no ale to jeszcze nie koniec absurdu. No, wejście w atmosferę ziemską w środku rekina to już jest absurdalne, ale żona Fina, która była w zaawansowanej ciąży, ona rodzi w tym rekinie w trakcie wchodzenia w atmosferę ziemską w skwierczącym rekinie. I gdy Finn wychodzi ze swojego rekina, podchodzi do rekina, w którym jest żona, ona ze środka otwiera go piłą mechaniczną i z tej krwawej jamy wysuwa się taka mała rączka niemowlaka, a potem główka i Finn odbiera to dziecko, jest wzruszenie, płacz i no i tak to wygląda. I tak to się skończyło. I no to znaczy skończyło się tak, że fragment promu spadł i teoretycznie zabił April, czyli zabił żonę Fina. Ale od razu się pojawiły dwa hashtagi na ekranie i przez ten rok można było głosować, czy ta bohaterka ma zginąć, czy nie ma zginąć. Wybrano, że nie zginie, co było wiadome przed filmem i poprowadzono to tak, że ona tam była przez 4 lata w śpiączce, a gdy została wybudzona, to jej ojciec okłamał ją, że wszyscy inni zginęli, jej mąż, dzieci zginęły, tylko ona przeżyła, natomiast ich okłamał, że ona zginęła. I oni żyli ze świadomością, że ona nie żyje, a ona żyła ze świadomością, że oni nie żyją. Natomiast ona była tak zniszczona, że zrobili z niej cyborga i ona tam ma, nie wiem, miecz świetlny w ręku, wysuwane piły elektryczne, ma taki silnik odrzutowy w stopach, także może latać sobie wokół tornado i w ogóle jest cała teoretycznie mechaniczna. Zresztą, gdy w końcu w czwórce spotyka Fina, to wypowiada do niego zdanie "Come with me if you wanna live". Ale zanim jeszcze do czwórki, to właśnie mówiłem o tym, że tutaj nie giną bohaterowie. No bo w czwórce wszyscy wracają. Wraca też David Hasselhoff. Nikt z rodziny Fina w tej serii nie ginie. To możecie być bezpieczni. Nawet jak zostanie połknięty przez rekina w połowie filmu, to w ostatniej scenie okaże się, że ten rekin akurat spadł na ziemię i można wyciąć mu brzuch i wyciągnąć tego człowieka, albo on sam od środka wyzwoli się, wycinając dziurę w brzuchu rekina piłą. I ten patent jest bajecznie wykorzystywany przez twórców, bo w pierwszej części no to było po prostu. No, rekin zjadł w połowie filmu, czy tam w końcówce filmu zjadł nowe, taką bohaterkę. Ona wraca w zasadzie w nieparzystych częściach. Później wraca w trójce. Teraz się okazuje, że wróci w piątce, ponieważ czwórka kończy się tym, że wieża Eiffla przyleciała wraz z tornadem do Stanów Zjednoczonych i na tej wieży Eiffla w ostatniej scenie stoi nowa, czyli można zakładać, że w piątce będziemy mieli do czynienia z tornadem w wielkości kontynentalnej, na kontynentalną skalę. No i w jedynce właśnie ta nowa została pożarta. Później w samej końcówce Finn został pożarty i właśnie w jednej z ostatnich scen on rozkraja tego rekina od środka piłą mechaniczną, wychodzi, a później wkłada rękę i wyciąga nową. Nowe. Nie wiem, jak to się odmienia. Wiecie, w pierwszej części to jeszcze było zaskakujące, bo nie wiedzieliśmy, że to taka jazda będzie i że to będzie tak ograny motyw. I nagle on to nowe wyciąga i wow, nie? A potem w dwójce ten motyw był bardzo marginalny. Po prostu jak Finn wyleciał po tym wybuchu i latał w powietrzu razem z tym tornadem, to trzymał w ręku piłę i w pewnym momencie jak leciał na niego rekin, to on wyciągnął przed siebie piłę, tak jak Superman z tą piłą leciał i po prostu przeleciał przez tego rekina. Także wpadł mu w gębę, wyleciał tyłkiem, wycinając sobie piłą w locie. To także to trwało kilka sekund na zwolnionym tempie. Natomiast w trzeciej części to, co wam powiedziałem, no wejście w środku rekina w atmosferę i poród w rekinie wchodzącym w atmosferę ziemską, no to już jest jazda. Natomiast w czwartej części to zostało podniesione do potęgi entej. Bo tak jak czwarta część na kilku płaszczyznach może i lekko kuleje, tak właśnie ten element został wykorzystany na koniec. Czwarta część dzieje się 5 lat po trójce. I właśnie tam mamy coś takiego, że w ostatniej walce różni bohaterowie zostali połknięci przez rekinów i jest ostatnia scena, gdy bodajże właśnie Finn spada, ja nie wiem, bo to tylko raz widziałem w telewizji, także aż tak nie pamiętam, nie robiłem sobie notatek w trakcie. Finn spada przy wodospadzie i w locie połyka go rekin I to zostało zrobione na zasadzie, tak jak to kiedyś Qui-Gon Jinn powiedział w najgorszym filmie, no prawie najgorszym filmie z Gwiezdnych Wojen, zawsze znajdzie się większa ryba. No i gdy spada Finn i ten rekin go łapie w locie, hop, to ten rekin w momencie, gdy go łapie, to od drugiej strony leci większy rekin i łapie tego rekina, hop, i go już nie ma. I w tym momencie od drugiej strony leci dwa razy większy rekin i łapie tego większego rekina, a w tym momencie od drugiej strony leci gigantyczne coś i łapie tego rekina. I nie pamiętam, ile razy to zostało zrobione, 4 albo 5, aż w końcu ta wielka, gigantyczna ryba spada na ziemię. I wtedy ten 5-letni synek, który w trójce urodził się w rekinie wchodzącym w atmosferę, z taką malutką piłą mechaniczną, przychodzi i rozkraja tą gigantyczną rybę, wchodzi do niej, no i jest w tym krwawym brzuchu tej gigantycznej ryby i rozkraja kolejną rybę i tak ratuje całą rodzinę. Wszyscy zostają uratowani, wykrojeni z rekinów w rekinach, w rekinach, w rekinach, w rekinach. Ta seria została też doceniona w jakiś sposób przez celebrytów, przez ludzi mediów, przez pisarzy, aktorów, bo przecież tutaj mamy masę występów gościnnych, masę cameo. I to właśnie świadczy o tym, że jednemu filmowi, jednej serii z tego worka kupy udało się ten film zrobić tak, że on jest przyjazny dla wszystkich. Że w ogóle dla kogoś jest przyjazny, to już jest sukces. Okej, dobra, ale czwórka. Dwa zdania o czwórce, bo to najważniejsze. Ja przyznam, że nastawiłem się teraz na skalę kosmiczną. No bo po pierwsze, no bajecznie wykorzystano hype na Gwiezdne Wojny i skoro mamy czwartą część, to nazwano to Sharknado The Fourth Awakens. Przebudzenie czwórki, czwarte przebudzenie. Czy jak to, nie wiem jak to przetłumaczyć. No w Polsce przetłumaczono Rekinado, niech szczęki będą z wami. Po pierwsze, plakat jest całkowicie wzorowany na Przebudzeniu Mocy, na Gwiezdnych Wojnach siódmych. Film otwierają żółte napisy z Gwiezdnych Wojen. Mamy epizod czwarty i normalne żółte napisy jak w każdym klasycznym epizodzie Gwiezdnych Wojen. No i biorąc pod uwagę końcówkę trzeciej części, to ja teraz liczyłem, że to pójdzie w skalę kosmiczną. Tornado w kosmosie, no brzmi absurdalnie, ale co tu nie brzmiało absurdalnie do tej pory. Natomiast w zasadzie cały film rozgrywa się na Ziemi. Okej, mamy różne tam technologie kosmiczne, bo to co wprowadził ojciec Fina, czyli David Hasselhoff, to przez te 5 lat zostało mocno rozwinięte. No i wprowadzono pewien system, który od razu eliminuje tornada. Tornada nie powstają już. Mamy od 5 lat świat wolny od rekinada. Rozpoczyna się to w Las Vegas tym razem, gdzie syn głównego bohatera bierze ślub. Ślub w samolocie, skaczą na spadochronie i tam składają sobie przysięgę. No ale w tym czasie powstaje tornado. I tam mamy pierwszą walkę całą w Las Vegas, czyli to jest tak jak w trójce, że w ogóle zanim będzie czołówka, zanim polecą napisy początkowe, no po tych żółtych napisach mamy bardzo długą akcję. Naprawdę, w telewizji to już zdążył polecieć pierwszy blok reklamowy i tak jak to się zaczęło o 22, tak o 22.30, no włącznie z tym blokiem reklamowym, nie wiem ile on trwał minut, dopiero poleciała czołówka. Dopiero poleciały napisy, także ja się naprawdę bardzo zdziwiłem, jak po 30 minutach filmu odjąć reklamy, dostałem napisy początkowe. Ale tam jest jazda też w tym Vegas, bo tam na jakiejś łodzi, na statku takim pirackim walczą. Poziom absurdu jest zachowany, chociaż mówię, po trójce już to nie zostało przebite, po końcówce trójki. Ogólnie cały żart czwórki jest dość monotematyczny, bo polega na tym, że to rekinado się przekształca. I w każdej części mamy dziennikarzy. Mamy pokazane takie talk showy, mamy takie poranne programy informacyjne. W czwórce jeszcze dziennikarzy jeżdżących po Stanach i relacjonujących wydarzenia. I oni właśnie zazwyczaj nadają temu różne nazwy i nas informują o tym, do czego to zmierza. No i w czwórce właśnie cały żart polega na tym, że to tornado się zmienia. Ono zaczyna się od piaskonada, a dokładnie piaskorekinada, bo robi się pierwsze, co się robi, to się robi burza piaskowa w Las Vegas. I tam rekiny. Piaskorekinado zamienia się w gruzonado. Ja wam mówię tak, jak to w Polsce było tłumaczone. Nie pamiętam, jak to po angielsku szło. Gruzonado zamienia się w roponado, natomiast roponado zmienia się w ognionado. I to chyba Ognionado już zostaje samo, a w tym czasie tam się inne oczywiście podłączały. I kolejne, nie wiem, czy Piasko, czy Gruzo, czy Roponado, zmienia się w Piorunonado, bo przechodzi przez druty wysokiego napięcia. I od tej pory jest takie, z takimi fioletowymi wyładowaniami elektrycznymi w środku. Któreś z rekinat zmienia się w Lawonado. W pewnym momencie atakuje też Mućkonado, tak to zostało przetłumaczone, ponieważ jest to tornado z krowami. A ostatecznie Piorunado po przejściu przez elektrownię atomową zamienia się w Nuklonado. Z Nuklonado jest ta ostateczna konfrontacja. Nuklonado jest tym ostatnim bastionem nie do przejścia, ponieważ oni tam w trakcie filmu pracują nad tą technologią, która nie zadziałała, dlatego znów powstały te rekinada. I potrafią niszczyć, nie wiem, Piaskonada, Gruzonada, Roponada, Ognionada, Lawonada, Mućkonada potrafią niszczyć, ale Nuklonada nie dają rady zniszczyć. I tutaj potrzebny jest Finn. Nuklonado jest takie zielone i te rekiny też są takie zielone. Takie trochę rekiny zombie napromieniowane. I one jak uderzają w coś, to wybuchają takie na zielono z zielonym dymem. W takim zielonym obłoku wybuchają. I oni to Nuklonado kierują nad wodospad Niagara i mają taką technologię, która tę całą wodę z wodospadu Niagara potrafi skierować w górę i wepchnąć ją do Nuklonada, zamieniając je w klasyczne rekinado. Ta technologia im tam spada do gdzieś do wody i wtedy Finn musi wejść w taką zbroję, to taka zbroja jak z drugiego obcego, gdzie Ripley walczyła z matką, znaczy bardziej tandetna, no ale mniej więcej tego typu zbroja. Jego żona April w tym momencie lata na tych swoich odrzutowych nogach i tam korzysta ze swoich różnych broni. On ma tą zbroję taką z piłami elektrycznymi na rękach i tam jeszcze z różnymi innymi gadżetami. No i właśnie ta końcówka, no ona jest zrobiona tandetnie, jest zrobiona kiczowato, ale to się ogranicza do tego właśnie, że puszczają tę wodę w górę, tworzy się klasyczne rekinado, z którym już potrafią sobie poradzić przyciśnięciem przycisku, klik, nie ma, koniec. I tak naprawdę jedyne, co tam jest tak skrajnie absurdalnego, to ta scena, o której wam już powiedziałem, gdzie rekin połyka rekina i rekina i tak dalej. A tak to jest głupiutkie, to jest tandetne, to jest... No to przekracza pewne granice absurdu i jest to zrobione katastrofalnie źle, ale w porównaniu z walką z rekinami w przestrzeni kosmicznej, ze strzelaniem laserami z satelity, z wchodzeniem w atmosferę w środku rekinów i z porodem w nich, no to jest krok w tył. Nie udało się tym razem przeskoczyć rekina. I to było coś, co trochę mnie zawiodło, ale tylko trochę, bo tak naprawdę ja się naprawdę na tym filmie bawiłem doskonale. A druga rzecz mówię, no te wszystkie zapowiedzi sugerowały mi skalę kosmiczną, a my znów wróciliśmy na Ziemię. No, w Trójce było to zrobione z większą pompą, na większą skalę, a my teraz znów wracamy na Ziemię i po prostu mamy do dyspozycji różne śmieszne technologie dziwaczne. A na koniec mamy jeszcze defibrylator zrobiony z takich dwóch małych rekinków, niewiele większych od ręki człowieka, bo Finnowi zatrzymała się akcja serca i trzeba było go uratować. No... Fajne były nawiązania do niektórych filmów. Mieliśmy nawiązania do Terminatora, do Star Treka, no do Star Warsów oczywiście. Było też duże nawiązanie do Christine. Mieliśmy samochód, który wyglądał jak Christine, nazywał się Christine, był zdalnie sterowany, więc jeździł sam, miał kaprysy, humory i tam w jednej takiej dosyć dłuższej scenie ucieka przed bodajże wielkim kłębkiem wełny. Kurde, nie pamiętam, zapatrzyłem się wtedy na Christine. No okej, okay, no i to tak w skrócie, tak właśnie wyglądała czwórka. Ja przyznaję, że bardzo cieszę się, że to obejrzałem, wszystkie cztery części. Z przyjemnością będę teraz czekał na piątkę. Bardzo cieszę się, że czwórkę miałem możliwość obejrzeć od razu, no bo w Polsce mieliśmy premierę w zasadzie równo ze światową chyba, a jeżeli nie, to tam dzień później. Na szczęście mam ten kanał w swojej ofercie, więc naprawdę z ogromną przyjemnością obejrzałem sobie film w telewizji, dawno tego nie robiłem. Jest przy tym kupa zabawy, to jest naprawdę... najlepiej zrobiona produkcja tego typu. Ja wam powiedziałem dużo rzeczy, ja wam zdradziłem dużo tutaj zakończeń filmu, ale tam jest jeszcze masa innych rzeczy, które już pewnie zapomniałem. No, a zresztą nawet jak wam opowiedziałem finał trójki, to wierzcie mi, że warto to obejrzeć na własne oczy, bo ja w tym momencie widziałem już wszystko. Jeśli oglądaliście kiedyś jedynkę, bo była popularna, no, na fali popularności obejrzeliście jedynkę, jeśli obejrzeliście na przykład dwójkę też dlatego, że była popularna, a dalej już nie oglądaliście, no to ja tylko was uświadamiam, że zrobiliście błąd, bo trójkę po prostu w takim wypadku trzeba obejrzeć. Czy polecam? No kurczę, no... Jak ktoś jest świadom, co to za filmy, no to polecam jak najbardziej. To są na pewno doskonałe filmy do piwa. Ja oglądałem je sam na trzeźwo, a jestem przekonany, że to są idealne filmy imprezowe. Szczególnie, że właśnie poziom absurdu rośnie wraz ze stanem upojenia. Jeżeli zaczniecie od jednego piwa, a skończycie na pięciu, to ten film rozwinie się dokładnie wprost proporcjonalnie do tego, co wypijecie. Tak czy siak, no naprawdę jest to kawał dobrej zabawy i myślę, że już tak jak wcześniej krytykowałem wiele filmów z tego worka, tak jak wcześniej wynudziłem się na wielu filmach z tego worka, tak już teraz chyba nie będę w stanie obejrzeć filmu z tego worka, bo zobaczyłem, że można to zrobić dobrze, że można to zrobić z jajem i po prostu się doskonale przy tym bawić i zaserwować widzowi doskonałą zabawę. A te wszystkie inne tam rekiny zombie, dwugłowe rekiny cycojady i setki tak naprawdę filmów zrobionych według kretyńskiego pomysłu, to można o kan dupy rozbić. No tutaj też mamy film zrobiony według kretyńskiego pomysłu. Rekino porywa zombie. Koniec pomysłu. Rekino porywa zombie. Tornado porywa rekiny. Koniec pomysłu. Dobra, bo już widzę, mi się mózg też lasuje. Myślę, że przedstawiłem sytuację. A co wy z tym zrobicie, no to już od was zależy. To by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Ja bardzo dziękuję wam za uwagę. Przepraszam za ten chaos, ale jeśli zdecydujecie się na oglądanie tych filmów, to chaos to dopiero przed wami. Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!